همونی که ضربه خورد. بهارم هنوزم مثل پاییز سرده. خب ببخشید اگه دیگه حس ندارم و واسه شروع فصل بعد قلب مرد. من همونم که وقتی رفتی دل نکند تو لحظه مرد. اشتباه نکن آروم نشد مغزشو توی خلصه برد. من همونم که هرچی که بود و حواله میکرد به کام سیگار. خیابونا منو حس میکردن انقدر بودم وله بیکار. بغض تو شبا میترکید با دل بیمار. رفیقم هرچی میگفت باز میگفتم بده سیگار. رفیقم هرچی میگفت باز میگفتم بده سیگار. من همونم همونی که شب و پیک میزد انقدر میخورد و مست میکرد که وقتی بهت فکر میکرد یه جورایی تو رو واقعی تر از حتی خودش حس میکرد. چه فایده خیالای فکر میکرد. تو دیگه اصلا نبودی کنار همونی که به تکیه کرد. تکیه کرد سپردم دل سپرده هامو گرفت عاشقی هامو نفهمید. تکیه کردم تکیه گاه مردم شد عاشقی هامو نفهمید. توی دنیا یکی داشت سر میکرد که وقتی که من له شدم حال بدمو نفهمید. توی آغوش یکی داشت دل میداد که وقتی که من خورد شدم عاشقی هامو نفهمید. لعنتی دل سپرده هامو گرفت تکیه گاه مردم شد حال بدمو نفهمید. حتی وقتی ترکم کرد مات شدم عاشقی هامو نفهمید. عاشقی ها و نفهمید لعنتی. من همونم همونی که فکر میکردی سر پا نمیشه بعد تو. همونی که فکر میکردی از تو قلبش پاک نمیشه درد تو. همونی که بهش میگفتی سرد شدم به این رابطه اونم یخ میزد با حرف تو. فکر میکردی جون نمیگیره بعد تو. نه من همونم همونم اما سر پا ملان و دل سپردم جای دیگه. مطمئنم اسمتم حتی یادم میره تا سال دیگه. تو بمونه یار دیگه یک بار دیگه یک سال دیگه. باز خیانت و تکرار دیگه. باز سردی تو دستای دیگه. باز مستی تو جشنای دیگه. باز عشق نو حرفای دیگه. تو بمونه همون تخت و یار دیگه. دل بکن یه بار دیگه. تش یکی مثل خودت میاد و ساده میره. یکی میاد ساده میخوابه کنار دیگه. زبدری توی حال دیگه. وقتی خودت میزنی همیشه در میری سرت میاد. دنیا همینه این چیزارم داره دیگه. تو بمونه حال بعد دلو دیده. این حرفا پیش هر کسی بری بهت میگه. دنیا داره تواس درد درد درد درد درد دردایی رو که من کشیدم بهت میده. من همونم همونی که بهش دل ندادی اما الان یکی پیشم هست که هر رو بیشتر روز قبلی به هم دل میده. دل میده دل سپردهامو گرفت عاشقیامو نفهمید. تکیه کردم تکیه گاه مردم شد عاشقیامو نفهمید. توی دنیا یکی داشت سر میکرد که وقتی که من له شدم حال بدمو. توی آغوش یکی داشت دل میداد که وقتی که من خورد شدم عاشقیامو نفهمید. لعنتی دل سپردهامو گرفت تکیه گاه مردم شد حال بدمو نفهمید. حتی وقتی ترکم کرد مات شدم عاشقیامو نفهمید.